O 1000 zł! Media Expert! Włączamy niskie ceny! Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 stycznia, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Lubelszczyźnie wykryto 7 już ognisko ptasiej grypy. Policja włącza się w walkę z nieuczciwymi handlarzami i ich może skontrolować licznik w aucie. Rosja ostrzega przed zaostrzeniem sytuacji na Bliskim Wschodzie. 7 ognisko ptasiej grypy, a 5 w gminie Uścimów w powiecie lubartowskim zostało wykryte na Lubelszczyźnie. W badaniu są próbki z 2 ferm indyków w miejscowości Orzechów Kolonia, także w gminie Uścimów. 7 ognisko wykryto w fermie indyków w gospodarstwie znajdującym się w strefie zapowietrzonej, mówi wojewoda lubelski Lech Sprawka. Działanie służb ukierunkowane jest na to, żeby wirus nie wydostał nam się ze strefy zapowietrzonej. Dotyczy to 6 miejscowości na terenie gminy Uścimów. Są to Stary Uścimów, Nowy Uścimów, Drozdówka, Głębokie, Maśluchy i Orzechów Kolonia. Gospodarstw jest 18. Warunki atmosferyczne niestety są niesprzyjające. Najgorszy jest wiatr. Liczymy się z tym, że mogą być objęte zakażeniem kolejne fermy. Wojewoda lubelski zapowiedział, że do poniedziałku włącznie trwać będzie akcja utylizacji i oczyszczania gospodarstw, w których dotychczas wykryto wirus. To kilkadziesiąt tysięcy sztuk drobiu. Te liczby z godziny na godzinę się zmieniają. Zastrzegł i nie wykluczył, że głównym źródłem zakażenia są dzikie ptaki. Badania Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach potwierdziły, że wirus H5N8 nie jest groźny dla ludzi. Policjanci mają prawo sprawdzać stan licznika samochodu. Od nowego roku zmieniły się przepisy, które to umożliwiają. Ich celem jest walka z nieuczciwymi handlarzami. Funkcjonariusze mogą spisać stan licznika podczas każdej interwencji drogowej. Zostanie on przekazany dyżurnemu, który wpisze go do centralnej ewidencji pojazdów, mówi komisarz Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. To sprawi, że będziemy mogli porównać już ten licznik w trakcie kontroli do tego poprzedniego stanu licznika przy przeglądzie samochodu, a więc wtedy, kiedy diagnosta spisał także stan licznika. Głównym założeniem jest to, aby ukrócić ten nielegalny proceder przez osoby, które zajmowały się sprzedażą samochodów, szczególnie używanych. Kierowca oczywiście zostanie przesłuchany. Cofanie licznika w samochodach czy motocyklach od maja 2019 roku jest przestępstwem, za które grozi do 5 lat więzienia. Podczas koncertu charytatywnego Polska Pomaga na ratunek Syrii artyści Polskiej Opery Królewskiej wykonali najpiękniejsze pieśni bożonarodzeniowe. Koncert zorganizowano w Teatrze Stanisławowskim w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak mówi wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, był to 7 koncert z cyklu Polska Pomaga. Po raz 6 artyści wystąpili do Syrii. Tam się toczy cały czas wojna, jest konflikt wojenny, bardzo wiele ofiar, a przede wszystkim ludzi, którzy są pozbawieni podstawowych warunków do życia. Są dzieci, ulicy, które wymagają opieki. Na miejscu są specjaliści z Caritasu. Oni wiedzą, jakie są najważniejsze potrzeby. I przypominam, że można za pomocą SMS-u uczestniczyć we wsparciu dla Caritasu. Aby włączyć się w akcję pomocy, należy przesłać SMS o treści Polska Pomaga na numer telefonu 72052. Koszt to 2,46 zł z VAT. Rosyjska dyplomacja aktywnie uczestniczy w konsultacjach dotyczących sytuacji na Bliskim Wschodzie. Po tym, gdy światowe agencje poinformowały o śmierci irańskiego generała Kasema Sulejmaniego, prezydent Rosji rozmawiał z prezydentem Francji, a szef rosyjskiej dyplomacji kontaktował się telefonicznie ze swoimi odpowiednikami w Chinach, Turcji i Iranie. Mieszkańcy Moskwy składają kwiaty przed budynkiem ambasady Iranu. Rosyjskie media przypominają, że w wyniku operacji wojskowej sił Stanów Zjednoczonych został zabity irański generał Kasem Sulejmani. Irańczyk koordynował tajne operacje, m.in. w Libanie, Iraku i Syrii. Krótko po ogłoszeniu tej informacji Władimir Putin rozmawiał z Emmanuelem Macronem. Prezydent Rosji ostrzegł przed możliwością poważnego zaostrzenia sytuacji na Bliskim Wschodzie. Moskwa, która jest partnerem gospodarczym Teheranu, oficjalnie przekazała narodowi irańskiemu kondolencje w związku ze śmiercią Sulejmaniego. Uczynił to szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow w rozmowie telefonicznej z irańskim ministrem spraw zagranicznych Mohammadem Zarifem. Siergiej Ławrow rozmawiał w tej sprawie również z szefami dyplomacji Chin i Turcji. Moskwa i Pekin zapowiedziały, że będą wspólnie podejmowały działania na rzecz utrzymania pokoju na Bliskim Wschodzie. Sankt Petersburg, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Jan Kałucki o sporcie. Dawid Kubacki zajął w Innsbrucku drugie miejsce i jest liderem przed ostatnim finałowym konkursem turnieju czterech skoczni. Dziś Polak był minimalnie gorszy od Mariusza Lindvika. W klasyfikacji generalnej Kubacki ma niewiele ponad 9 punktów przewagi nad Norwegiem. Trudno wskazać, kto w poniedziałek w Bischofshofen wzniesie Złotego Orła, mówi Adam Małysz. Skoki są nieobliczalne i mnie zawsze to denerwuje, jeśli dziennikarze mówią, o ten zawodnik to chyba w tym roku się nie będzie liczył, a za chwilę kolejny konkurs i wygrywa, czy tam staje na podium, więc zawsze trzeba brać pod uwagę to, że czy warunki, czy w danym momencie nie jest jeszcze w tak wysokiej formie, jeśli zaczyna łapać tę formę i widać, że te skoki go cieszą i zaczyna stawać na podium, jest tam z przodu, to później tak jak i dzisiaj, ten mimo tego zepsutego trochę drugiego skoku potrafi wygrywać, więc to wtedy można powiedzieć, że zawodnik jest właśnie w gazie czy w tej formie i można na jego liczyć już 100%. Tak jak wspomniałem, konkurs w Bischofshofen w poniedziałek, jutro o 16.30 kwalifikacje, relacja w magazynie, trzecia strona medalu. Teraz piłka ręczna i porażka naszych szczypiornistów w towarzyskim meczu z Hiszpanią. Biało-czerwoni ulegli 31-35. Jutro nasi zawodnicy zagrają z Portugalią. W polskiej lidze koszykówki rozegrano 3 mecze. Legia Warszawa przegrała ze Stalą Ostrów Wielkopolski 75-104. Trefl Sopot wygrał z MKS Dąbrowa Górnicza 87-62, a w Bydgoszczy był dokładnie taki sam wynik jak w Warszawie. Astoria przegrała ze Startem Lublin 75-104. W plus lidze siatkarze GKS-u Katowice pokonali Ślepsk Suwałki 3-2, a w ekstraklasie kobiet Wisła Warszawa wciąż bez zwycięstwa. Tym razem przegrała z Wolej Wrocław 0-3. Do sporej niespodzianki doszło natomiast w lidze hiszpańskiej. W derbach Barcelony Espanyol zremisował z FC Barceloną 2-2. Po tym meczu mistrzowie Hiszpanii mają tyle samo punktów co Real Madryt. Królewscy pokonali Getafe 3-0. I na koniec Bartosz Zmarzlik, który zwyciężył w plebiscycie na sportowca 2019 roku. Indywidualny mistrz świata na żużlu wyprzedził Roberta Lewandowskiego i Pawła Fajtka. Na czwartym miejscu była żeńska sztafeta 4x400 metrów, na piątym Dawid Kubacki, na szóstym Kamil Stoch, na siódmym Wilfredo Leon, na ósmym Piotr Lisek, na dziewiątym Marcin Lewandowski, a na dziesiątym Mateusz Ponitka. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro będzie pochmurno, a na południu i Suwalszczyźnie spadnie śnieg. 0 stopni na wschodzie i w Kotlinach Sudeckich, około 1 w centrum i 5 stopni nad morzem. Nad morzem wiatr w porywach do 65, a w Tatrach do 100 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Święto Trzech Króli przybyłych do Żłóbka ze Wschodu. Zapraszamy na charytatywny koncert kolęd Polska pomaga na ratunek Syrii. 6 stycznia, godzina 21, program pierwszy Polskiego Radia. Organizatorzy: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Caritas Polska, Polska Opera Królewska, Muzeum Łazienki Królewskie, Telewizja Polska oraz Polskie Radio. Wspomóż akcję, wysyłając SMS charytatywny o treści Polska Pomaga pod numer 72052. Koszt 2 zł 46 groszy z VAT. Autopromocja Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na wstępie mojego pierwszego magazynu chciałbym wrócić raz jeszcze do ubiegłorocznego już Jazz Jamboree. Chyba jeszcze żaden z dotychczasowych festiwali nie przyniósł tak kontrowersyjnych i przeciwstawnych opinii w prasie, jak właśnie Jamboree 69. Manda państwa garść wycinków prasowych. Zanim jednak je odczytam, sądzę, że powinniśmy zacząć od Swanee River, które tradycyjnie otwiera wszystkie nasze festiwale. Ostatnim razem mnie właśnie przypadł w udziale zaszczyt dokonania tego dźwiękowego otwarcia. Aby się nie powtarzać, proponuję Państwu najbardziej głośne w historii jazzu wykonanie tego tematu. Swanee River, gra orkiestra Jimmy Lunsforda. Muzyka. Kończysz tu nagle Jazz Jambory 69 wśród aktualności. Mam nadzieję, że nie powaliło was z wrażenia, ale to nie były dzisiejsze trzy kwadranse jazzu. To był pierwszy mój program wyemitowany 7 stycznia 70 roku i w ten sposób wystartowałem do kolejnego odcinka moich pamiętniczków. Kiedy zabierałem się do robienia tego pierwszego programu, byłem jeszcze zupełna zielona gęś. Nie wiedziałem nawet, czy mówi się trzy kwadranse, czy trzy kwadransy. A wymagania były spore i niejednokrotnie kłopotliwe. Po pierwsze, całość musiała być nagrana kilka dni przed emisją i wędrowała do ocenzurowania. Po drugie, program miał być atrakcyjny, a więc urozmaicony i muzycznie, i formalnie. Tak więc utworek nie miał prawa trwać dłużej niż 5, góra 6 minut. Jeśli trwał dłużej, należało go wyciszyć. To mi sen spędzało z powiek, bo ówczesne nagrania czasem kilkakrotnie przekraczały ten limit i szczęka mi opadała, kiedy w najciekawszym miejscu musiałem na przykład przerwać Coltrane'owskie My Favorite Things. Ale tu właśnie udało mi się, mniej więcej po pół roku, spowodować całkowitą rewolucję. Wybrałem sobie szczególnie długie nagranie kwartetu Lloyda i zaanonsowałem serial w odcinkach. Pofrunęło tych nakazanych 5 minut, a potem anons ciąg dalszy nastąpi. A w kolejnym programie kolejnych 5 minut, łącznie ze streszczeniem poprzedniego odcinka. Czasem był to poprzedni fragment na znacznie szybszych obrotach, czasem tekst w rodzaju: tydzień temu po zakończeniu tematu Keith Jarrett właśnie zaczął się rozhuśtywać i w chwili, kiedy się żegnaliśmy, właśnie sięgnął po dominantę. Nie kryłem przy tym powodów tej formy i wręcz pytałem słuchaczy, czy taką dbałość o urozmaicenie uważają za słuszną. No i nagle do radia wpłynęło kilkaset listów od słuchaczy gwałtownie protestujących i dowodzących, że utwór na antenie powinien trwać tyle, ile trwa. Nikt przecież nie wycisza na przykład transmisji operowych czy symfonii Beethovena.

Wyjaśnijmy. Rzeczywiście ten pierwszy fragment pochodził z pierwszych trzech kwadransów, jakie udało mi się zrealizować, ale ten dalszy ciąg to też nie była żadna aktualna sprawa, tylko sięgnąłem do programu sprzed 10 lat, czyli do moich pamiętniczków. A dlaczego? Po prostu dlatego, że wtedy lepiej pamiętałem te wszystkie zaszłe detale. Dziś nie wiem, czy potrafiłbym to odpowiedzieć jak od początku do końca w należytym porządku i ze wszystkimi detalami. No ale teraz już słowo daję. Jesteśmy w roku 2020 i nie chciałbym się już cofać do naszego podwórka, ale jednak do czasów, kiedy powstały trzy kwadranse jazzu, tylko w światowym ujęciu. A działo się wtedy ogromnie dużo. Lata 60. to był właściwie okres awangardy, która pełna była wspaniałych odkryć, ale też i bardzo wielu bzdetów. Nieszczęście polegało na tym, że ludzie mieli już tego dość, nie chodzili na koncerty jazzowe, gdzie sale świeciły teraz pustkami, natomiast walili tłumnie na wszelkie rockowe imprezy, bo też trzeba przyznać, że muzyka rockowa wówczas rozwinęła się fantastycznie. To też już od dłuższego czasu jazzmeni z zazdrością spoglądali na swych rockowych kolegów, aż wreszcie doszli do wniosku, że coś z tym trzeba zrobić, bo granie dla idei, no, bez udziału publiczności raczej nie wróży dobrej przyszłości. I sięgnięto po wszystkie formy kojarzące jazz z muzyką rockową czy jakąkolwiek inną. Rozmaicie to zresztą nazywano. Jedni mówili po prostu jazz elektryczny, choć czasami był on grany zupełnie akustycznie. Inni mówili o rock jazzie, o jazz rocku, chyba najsłuszniej o muzyce fusion, czyli o połączeniach różnych gatunków. Ale lata 60. to były takie pierwsze próby, można powiedzieć, podchody, a dopiero główny impuls w tym nurcie dał Miles Davis, nagrywając album Beaches Brew, który dokonał ogromnego przełomu i jeśli popatrzymy, to w latach 70. właśnie ta muzyka fusion wychodzi na pierwszy plan. Awangarda jeszcze oczywiście wcale do końca nie ustępuje, ale w tym w galimatiasie zapomniano zupełnie o takim zwyczajnym, normalnym jazzie. Zresztą może w tym momencie nie było i potrzeba. Ważne było to, że Davis stworzył jakieś podsumowanie, dał jakieś wskazówki, jak należy w jazzie wykorzystywać wszelkie inne elementy i dlatego należałoby chyba sięgnąć do albumu Beaches Brew. To niesłychany gąszcz muzyczny. Aczkolwiek na pierwszym planie, czyli tak zwane dęciaki, to tylko Miles Davis trąbka, Wayne Shorter saksofon, najczęściej sopran. Jest tam jeszcze Benny Maupin z bas klarnetem, ale on raczej wtapia się w tło. Natomiast piekielne zagęszczenie instrumentów harmonicznych. Na klawiaturach tłum ludzi. Joe Zawinul i Chick Corea ze swoimi organami Larry Young i jeszcze jest do tego wszystkiego John McLaughlin z gitarą. Basistów szczerze mówiąc już nie pomnę, wiem tylko, że rolę akustycznego basisty pełnił Dave Holland. Perkusistów znowu gąszcz, Lenny White, Jack DeJohnette, Don Alias, Harvey Mason. Na pewno wszystkich Państwu nie wyliczyłem, no ale za chwilę ten gąszcz usłyszymy i szczerze mówiąc ja do dziś nie bardzo wiem, jak Davis potrafił to wszystko skoordynować w logiczną muzykę. Ale utwory na Beaches Brew są niebywale długie, co nie znaczy bynajmniej, że nużące. No cóż, sam przed chwilą wam tłumaczyłem, że walczyłem o to, aby utwory ukazywały się w całości, a nie w jakichkolwiek wycinkach, a więc będzie całość. Kompozycja Davisa zatytułowana Spanish Key. Thank you. była kompozycja Spanish Key z albumu Milesa Davisa Beaches Brew. Rok wydania to rok 70, aczkolwiek nagrano to wszystko jeszcze rok wcześniej. Ale tak czy inaczej, mamy pierwszy w tym roku program Trzech Kwadransów Jazzu. Nie chciałbym tylko i wyłącznie sięgać w przeszłość, ale raczej również spojrzeć, jakie mamy szanse na przyszłość. Czyli w tej chwili chciałbym zaproponować nagrania polskie, ale nagrania no eksperymentalne to może powiedziane za dużo, ale jednak proponujące jakieś nowe rozwiązania. I na pierwszy ogień może zaproponowałbym płytę Cezariusza Gadziny Mosty, która nie należy do najnowszych, bo została zrealizowana w roku 2017. No ale jak powiadają starzy Polacy, daj Boże dziecko. To jeden z tych rozlicznych w tej chwili prezentowanych nurtów, który moim zdaniem ma widoki na przyszłość i coś niecoś proponuje. Zrealizowany w fantastycznej obsadzie. Cezariusz Gadzina na saksofonie altowym, ale na tenorze Maciek Sikała, na trąbce Robert Majewski, przy puzonie Grzegorz Nagórski, dalej Cezary Paciorek, akordeon, wreszcie Paweł Pańta, bas, Piotr Iwicki, drobnica perkusyjna, no i Cezary Konrad, ta zasadnicza perkusja. Posłuchajmy, jak to brzmi. To był album Cezariusza Gadziny Mosty z 2017 roku. W doborowej ekipie nagrane Cezariusz Gadzina na alcie, Robert Majewski trąbka, Maciej Sikała saksofon tenor, Grzegorz Nagórski puzon, Cezary Paciorek akordeon, Paweł Pańta kontrabas, Piotr Iwicki drobnica perkusyjna, Cezary Konrad perkusja zasadnicza. Mam nadzieję, że nie przestraszyłem nieprzyzwyczajonych uszu do tego rodzaju muzyki, ale jeśli nawet, to za chwilę przestraszysz was być może jeszcze bardziej. Proponuję znacznie dalej idący album Emila Miszka zatytułowany Don't Hesitate. To w ogóle przedziwna muzyka, która ma czasami fascynującą harmonię, aczkolwiek nie musi być to taka absolutnie tonalna harmonia z systemu dur-mol. Jednak ten pierwszy utworek zacznie się rzeczywiście tak, jakby to miał być jakiś prosty standardzik, ale chwilę później wykonawcy biorą rewanż i następuje tak zwany ogólny kocioł. Jednak doskonale od początku do końca kontrolowany. I proszę się temu przysłuchać. Tę muzykę naprawdę można bardzo polubić. A ekipa? A więc Emil Miszk na trąbce, Kuba Więcek, saksofon altowy, Piotr Chęcki, saksofon tenor, Paweł Niewiadomski, puzon, Michał Zienkowski, gitara, Szymon Burnos, fortepian, Konrad Żołnierek kontrabas i Sławek Koryzno perkusja. Jeśli starczy nam czasu, będą dwa utworki. Ja już z Państwem powoli się żegnam, zostawiając Was z tą wiele wróżącą muzyką. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.